Yeah! səhər qalxdın, gülər ul mahi. Mahi taban məni. Can barın Dağdı kim varsın, kılır için cevriye, cevri sultan. Ey kimin, vay ey cümül burçide hürşid, cehenninin tabi. Vay, yüzü küzüldün, irak yok. Hud ile, hurt ile, şabım yeni. Kıbledim ya Rabbiler hale, güler hale. Örlüsün gözüm, gerisinin kaşındığım özge bulsam, mikrabım benim. Çün seni sevmedek sefakındım. Termiler bulduk hanım. Neçe altın hüzre mert urgay, mevc urgay, bu sımabım beni. Zulfun balalar, balalar, başıma cümle eğdi. Sebep tundur perişan cümle. Esbabım benim, çare kılken bozdu canım. Efkarım, efkarım senin. Sen ezeldin ta ebed künlüm, künlüm, giriftarım benim. Dilberimin mezhebi de yoktur, resmi vefa. Yitkimin yerge geçgey nalı, nalı zarmini. ay koyaş ayrın yanın ayda gilgen bolmuşen kim kalır özge yokurur bir zaman tabimine Hasta könlüm geç pala terdi Ne bileyim bir sormak Bir onu sen sormadın Erini Bunla bümüne Arzın şevkede mundak kim Alıyay Akur kezim Kezim suyu Lütfedek yüzünü Kırk etkay Musladım beni Ya derdi Papier.